Saat 16. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Fırtına, hortum ve şiddetli yağmur Ege bölgesiyle Antalya'da etkili oluyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde araçlarıyla birlikte sele kapılarak kaybolan nişanlı çiftten acı haber geldi. Çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Antalya Havalimanı'nda meydana gelen hortum sebebiyle iki uçak zarar gördü, apronda bulunan iki otobüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada Antalya Havalimanı ulaşıma açık. Şiddetli rüzgarın Antalya'nın doğu kesimlerinde yarına kadar sürmesi bekleniyor. İzmir, Muğla ve Manisa'da da fırtına ve yağış etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde mahsur kalan 250 kişi kurtarıldı. Bozdağ'da dün etkili olan fırtına ve tipi sebebiyle bölgedeki sosyal tesislerle irtibat kesilmişti. Kurtarma çalışmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı ve tesislerdeki 250 kişi kent merkezine götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aday tanıtım törenine katılıyor. Erdoğan, tören öncesinde Gaziantep'lilere seslendi. Cumhurbaşkanı, 31 Mart'ta Zillet İttifakı'na gereken dersi vereceğiz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi de Bursa Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iç dünyasıyla barışık bir kent kültürünü yeniden oluşturacağız, dedi. Yeni askerlik sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öngörülebilir bir sistem üzerinde durulduğunu söyledi. Akar, herkes müsterih olsun, konu bütün boyutlarıyla çalışılmakta, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da temaslarını sürdürüyor. Jeffrey bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelecek. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanda patlama meydana geldi. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi. Gaziantep'te ve Van'da 9 kişi terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Bu arada İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 12'si tutuklandı. Afganistan'daki 3 FETÖ okulu Türk Maarif Vakfı'na devredildi. Böylece ülkedeki 12 FETÖ okulundan 6'sının devri tamamlanmış oldu. Türk Hava Yolları, Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşlarına yeniden başladı. Irak Merkezi Hükümeti, Eylül 2017'de Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı. Endonezya'da sel ve toprak kayması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Brezilya'nın güneyinde bir maden atık barajı çöktü. Çamur seline kapılan 250'den fazla kişi kayboldu. 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hava durumuna gelince Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor. Yağışların Güney Ege ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkta ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 3, İstanbul 7, İzmir 10, Bursa 5, Aydın 8, Antalya ve Adana 9, Sivas 0, Bolu 2, Trabzon 13, Erzurum 0'ın altında 7, Diyarbakır 4 derece. Haberleri dinlediniz.